वेदांतानां विधि अपेक्षिता अर्थ समर्पकत्वेन तस्यशेषत्वं विधिशेषत्वं संकितं प्रत्यह इत्येतद् इत्येतदपि नेष्यते। ये विधि अपेक्षित का समर्पक है वेदांत, ये नहीं है इत्येतद् कुतो नेष्यते तत्र मुक्ति। मुक्त्यंतराय सम्मोह विध्वंसैकात्म्यबोधतः न तदर्थान्तराभावा दिति पूर्वमवादिशम्। इतेतद् नश्यते क्यों? अर्थांतर अभावात्, मुक्ति अंतराय सम्मोह विध्वंस विध्वंसी एकात्म, हाँ मुक्ति अंतर सम्मोह विध्वंसी एका नहीं हाँ विध्वंसी एकात्म बोधत, सम्मोह विध्वंसी एकात्म बोध से अर्थांतर अभावात मुक्ति के अंतराय जो प्रतिबंधक सम्मोह ज्ञान उसका नाश करने वाला एकात्म बोध से और कोई अर्थांतर है ही नहीं, इसलिए कुछ करने का ही नहीं पहले कहा है, इसलिए विधि के शेष समर्पण करने के लिए नहीं। मोक्ष व्यवधिभूत तमो निवर्तक तत्व ज्ञानाद अर्थांतर से अनुशेष अभावात, विध्वंस एकात्म बोध तो अर्थांतर अभावात, मुख्य व्यवधिभूत व्यवधानभूत तम उसका निवर्तक तत्व ज्ञान से अर्थांतर कुछ है ही नहीं, तत्व ज्ञान होते इतने मात्र से और कुछ कर्तव्य अनुष्य है ही नहीं आगादी से, इसलिए वेदांत से न तद विधि, इसकी विधि नहीं है। इति सिद्धांत उपक्रमित तो पहले बताया दर्शितम, अतः तेषा न तत्पर होते इसलिए वेदांत विधि पर ऐसा नहीं होगा, क्या विधि से ऐसा नहीं। तेषा विधि परत्व अभाव उपसृत्य विधिवादी चो देती, वेदांत वाक्य विधि पर के ही नहीं सुन करके विधिवादी कहता है प्रत्यय प्रत्यग याथात्म व्याख्यान मात्र नैव विना विधिम न प्रवर्तेत वाक्यार्थ संबोधायति चेन मतम। प्रत्यक यथात्म व्याख्यान मात्र नहीं वो विधि बिना वाक्यार्थ संबोधाय न प्रवर्तेत इति चे मतलब प्रत्यय यथात्म व्याख्यान केवल करते हैं कोई विधान नहीं तो वाक्यार्थ बोध के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, कुछ कोई कहता रहता क्यों सुनेंगे, वाक्यार्थ बोधाय वे प्रवृत्ति न सियात न प्रवर्तेत, केवल व्याख्यान करने से क्या होगा, विधि के बिना वाक्यार्थ बोध के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ इति चेत। ठीक है, हमें वस्तु वस्तु कथन मात्र नहीं वह विधि बिना प्रेक्षावत अप्रवृत्ति रे, केवल वस्तु कथन करेंगे कोई विधि के बिना बुद्धिपूर्वकारी प्रवृत्त नहीं होता है। वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति अर्थम प्रवर्तक विधि रेष्टव्य, वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति के लिए तो विधि प्रवर्तक विधि सुनेगा तो विधि ज्ञान होगा, प्रवर्तक विधि मानना चाहिए। वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति अर्थम विधि इष्यमानस तज ज्ञाने वा वाक्य श्रवणे वा तदर्थ ज्ञान स्मृति संताने वा चित्तवृत्ति निरोधे वा इति विकल्प आदम दर्शाई सिद्धांति। वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति के लिए विधि जो कहते हो तुम, वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्त्यर्थम इष्यमान विधि, विधि इष्ट है कहते हो, नहीं तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा, वाक्यार्थ श्रवण भी नहीं होगा, तो इसे विधि मानते हैं। तज ज्ञाने वा तो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए विधि पहला है, अथवा वाक्यार्थ ज्ञान वाक्य श्रवण व्या विधि, वाक्य श्रवण के लिए विधि, ज्ञान के लिए विकल्प जितने हो सकता कर देते हैं, पहले ज्ञान के लिए विधि वाक्य श्रवण का विधि, अथवा तदर्थ ज्ञान स्मृति संताने वाक्यार्थ ज्ञान हुआ उसके स्मृति प्रवाह करने के लिए विधि, अथवा चित्तवृत्ति निरोध के लिए वो भी निरोध समाधि करे, इसलिए विधि चार विकल्प हुआ। आद्य दुष्ट आद्यम दुष्ट न, क्या लोग ज्ञान के लिए कहेंगे। नात्मा याथात्म्य संबोधि वाक्य श्रवण मात्रतः प्रत्येक तत्वधीह सूते किमन्यद् विधि नेष्यते। आत्म याथात्म संबोधि वाक्य श्रवण मात्रतः प्रत्येक तत्व देह सूते है, प्रत्येक तत्व ज्ञान से उत्पत्ति है। अन्यत विधिना किम इच्छते इति चे न न कदाचित मतम न न पहले का न। आत्म याथात्म संबोधि वाक्य श्रवण मात्रतः प्रत्येक तत्व धीय सूते है, सूति से स्वयं से स्त्रियांकित सूते है उत्पन्न होने से। अन्यत किम विधिना इच्छते, विधि से और क्या करना है, ज्ञान तो हो गया, ज्ञान के लिए विधि पक्ष नहीं है। अनुष्ठित साधन से अनुष्ठितानि साधनानि है ना, साधक जो अधिकारी है, अधिकारी ना, क्योंकि ऐसे वाक्य तो श्रवण मात्र से ज्ञान किसको होगा, जो अधिकारी है। निरस्त प्रतिबंध से प्रतिबंध आदि रहित है, विपरीत भावना आदि विक्षेप आदि रहित है। वाक्य श्रवण मात्रात् ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान हो जाने से न तत्र अर्थवान विधि, विधि सार्थक ही नहीं। ज्ञान से जन्मे व विधि फलम, विधि का फल तो ज्ञान की उत्पत्ति। न चेत वाक्य श्रवणतः सिद्धम विद्यानर्थकम, तरी यदि ज्ञान की उत्पत्ति है विधि फल, यदि वाक्य श्रवण से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा विधि करने पर भी क्या होगा, विद्यानर्थकम तरी व्यक्तम इत्या किम अन्यत विधिना, विधि से और क्या होगा। द्वितीय संकते द्वितीय वाक्य श्रवण के लिए विधि, नहीं तो श्रवण नहीं करेगा। अंतरेण विधि वाक्य श्रवणायापि नेहते इति ब्रुवाणं प्रब्रूया धनिष्ठं श्रूयते कुतः। विधि मंत्रेण वाक्य श्रवणापि नेहते इति इति ब्रुवाणं ब्रूया प्रब्रूयात्, जो कहता है विधि के बिना वाक्य श्रवण के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। इति ब्रुवाणं कहने वाले को प्रब्रूयात् कहे, कुतः अनिष्टं श्रूयते, कोई निंदा करता है गाली देता है उसको क्यों सुनता है, किसने विधान किया। विधि के बिना तत्वमस्यादि वेदांत वाक्य श्रवण नहीं करेगा, तो कुतः अनिष्टं श्रूयते, क्यों अनिष्ट क्यों सुनता है, कोई गाली देता है निंदा करता है तो सुनता है ना, नहीं इष्ट तो नहीं सुनता थे सुनकर दुखी होता है फिर झगड़ा करता है। यागादि अनुष्ठान है विधि अतिरिक्त अप्रवृत्तिवत, यागादि अनुष्ठान के लिए विधि वाक्य के बिना प्रवृत्ति नहीं होती है। यागादि अनुष्ठान करेगा विधि वाक्य कैसे, इसी पर वाक्य श्रवणापि तम बिना न प्रवर्तित, वाक्य सुनने के लिए भी विधि के बिना प्रवृत्त नहीं होगा। इस याग करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता विधि के बिना, ईश्वर वाक्य सुनने के लिए भी विधि के बिना प्रवृत्त नहीं होगा। तद यागाद हुई वाक्य श्रवण विधि, इसे तस्माद यागाद हुए था विधि आश्रय थे, वाक्य श्रवण विधि मानना चाहिए, ये पूर्व पिछी की शंका है। विधि अधीन वाक्य श्रवण विधि वदंतम प्रत्याह, उसके प्रति कहे यदि ब्रुवाणम प्रब्रियाद कुत अनिष्टम श्रूयते, अनिष्टार्थवादी वाक्यस्य असत्यादि लक्षणस्य विधिं विना श्रवणवत् तत्त्वमादिरपि तस्माद् रीते श्रवणम् अविरुद्धम्। अनिष्ट अर्थवादी, जो ये अर्थ अनिष्ट है, यह अर्थवाद नहीं, जो विधि अर्थवाद वो अर्थ नहीं, अनिष्टम अर्थम वदति तो अनिष्ट अर्थवादी, जो इष्ट नहीं, इष्ट नहीं क्या है, निंदा अथवा दूषण, अपने दोष कोई देता है निंदा करता है, तो अनिष्ट अर्थम वदती थे अनिष्ट अर्थवादी जो वाक्य वाक्य से, और असत्यादि लक्षण से, वो अनिष्ट अर्थवादी वाक्य कौन होता है, असत्य मिथ्या भाषण कोई करता है, असत्य कटु वचन बोलता है, निंदा करता है, ये अनिष्ट है असत्यादि लक्षण वाक्य। विधि बिना श्रवण, विधि के बिना श्रवण तो करता है, तत्मादिरपि तस्मादृते विधि विधि के बिना श्रवणम अविरुद्धम। सर्वस्यापि वाक्य से विधे श्रवणमिति पक्षे दोषांतरवाद। सारे वाक्य यदि विधि से श्रवण मानोगे, विधि के बिना श्रवण नहीं होगा तो दोषांतर में अनवस्था। अनवस्था प्रसक्तिश्च तत्र तत्र प्रसंगतः विध्यांतरस्य इति ततो यथोक्तोऽर्थोऽवसीयताम्। ये तो पहले भी आया है, तत्र तत्र प्रसंगतः अनवर्था प्रसृति च विध्यांतरस्य इति ततो यथोक्त अर्थो अभि, इसलिए यथोर्थ अवश्यते विधि के बिना भी श्रवण करेगा। नहीं तो विधि वाक्य चाहिए तो स्वाध्याय अध्येतव्य विधि वाक्य से वेदांत अध्ययन हो जाएगा। फिर स्वाध्याय अध्येतव्य विधि क्यों पढ़ेगा सुनेगा, उसके लिए भी दूसरे विद्यमान हो, विधि अंतर के लिए फिर वाक्य विधि, नहीं तो विधि वाक्य क्यों सुनेगा। अनवस्था प्रसृति विधि अंतर से अन्य विधि मानेंगे तो उसके लिए अध्ययन श्रवण करने के लिए और एक विधि चाहिए। विधिश्चेद वाक्य श्रवणम तरी तद्वाक्य श्रवणम अपनी विधि से वाक्य श्रवण करें तो विधि वाक्य श्रवण करने के लिए भी विधि अंतरादि अन्य विधि चाहिए। यदि तत्प्रसंगातन अवस्था है न च तत्वादि श्रवण प्रयोजक विधिर आत्मनिपि तत्पयते। तत्वादि श्रवण प्रयोजक तत्वादि श्रवण का प्रयोजक विधि आत्मनिपि तत्पयते। अच्छा यही सब विधि श्रवण जैसे स्वाध्याय विधि सब अध्ययन करने के लिए जो विधान करता है अपना अध्ययन के लिए वही वाक्य दूसरा नहीं। तत्वादि श्रवण प्रयोजक विधि जो श्रवण प्रयोजक विधि स्वाध्याय आदि हो आत्मनपि तत्प्रणित अपना अध्ययन के लिए वही प्रेरक है दूसरा विधि नहीं। उसी वाक्य अध्ययन के लिए अन्य विधि मानते हैं क्या? स्वपर संपादक विधि उदाहरण देता दृष्टान्त विधा स्वाध्याय अध्ययन विधि है किंतु साध्या अध्येतव्य वाक्य अध्ययन के लिए कौन से विधि है वही है स्वयं। इसी प्रकार आत्मन भी अपना भी आत्मन का तो अपना अपना भी वही प्रयोजक होगा उसके प्रेरक है। स खलु अध्ययन विधि अन्यवाद ये यदि कहेंगे तत्वमसी आदि वाक्य श्रवण का विधि तत्वमसी आदि वाक्य श्रवण के लिए विधि मानेगी वो विधि अपना अध्ययन के लिए भी वही विधि है दूसरा विधि नहीं। तो यदि वो विधि मानेंगे तत्व तत्वमसी आदि वाक्य सुनने के लिए वो विधि कौन सा विधि है साध्य अध्येतव्य विधि को मानना या अन्य विधि मानना? सकल अध्ययन विधि अन्य वा आद्य तदपेक्षा श्रुत तत्वादि स्वार्थ बुद्धित्व कर्म वाक्य बदति तद वाक्य हो स्वार्थनिष्ठता विशेष। यदि मानेंगे साध्या अध्येतव्य अध्ययन विधि तो अध्ययन विधि से जैसे कर्म ज्ञान होता है ऐसे तत्वमसी आदि वाक्य से ज्ञान हो जाएगा, अलग विधि मानने की आवश्यकता नहीं। आदि तद अपेक्षा श्रुत तत्वादि स्वाध्याय विधि की अपेक्षा करके जो तत्वमादि वाक्य श्रवण किया श्रुतम तत्वमादि वाक्य नहीं श्रुतम या तत्वमादि वाक्यम तेन ते तस्मात श्रुतात् तत्वमादि वाक्याद नहीं श्रुतस्य तत्वमादि वाक्य से स्वार्थबोधित्वम। श्रुत जो तत्वमादि वाक्य वो वाक्य स्वार्थबोधक हो जाएगा जैसे कर्मा वाक्यवध यजेत स्वर्ग काम वाक्य जैसे स्वार्थ बोधि स्वार्थम बोधयति। इसी प्रकार स्वाध्याय विधि सापेक्ष श्रुतम यह तत्वमादि वाक्यम तस्माद तस्य वाक्य से स्वार्थबोधितम वो स्वार्थबोधक है। यदि तद्वाक्य हो स्वार्थनिष्ठता विशेष जिस प्रकार यजेत स्वर्ग काम वाक्य स्वार्थनिष्ठ इस प्रकार तत्वमसी आदि वाक्य भी स्वार्थनिष्ठ हुआ। तद्वाक्य हो कौन कर्मबोधक वाक्य और तत्वमसी आदि वाक्य दोनों स्वार्थनिष्ठ हुआ। जैसे ये कर्म वाक्य स्वार्थबोधक है स्वाध्याय विधि के अधीन होकर के उसको श्रवण करता है इस बार तत्वमसी वाक्य भी स्वाध्याय विधि से अधीन होकर के श्रवण करेगा वो भी स्वार्थबोधक हो जाएगा। यदि स्वाध्याय विधि को मानेंगे अन्य यदि कहेंगे स्वाध्याय विधि के विषय तत्वमसी आदि सुनने के लिए अन्य विधि चाहिए। द्वितीय तस्य अप्रमाणत्वात् तद्य स्वपर निर्वाहकृतम दूरसाधित, ऐसे कौन से वाक्य अन्य है तत्वमसी आदि वाक्य सुनने के लिए। स्वाध्याय अध्ययत वाक्य तो प्रसिद्ध है सारे वेद अध्ययन के लिए, और तत्वमसी आदि सुनने के लिए कोई यदि कहीं स्वाध्याय विधि से अन्य विधि वो प्रमाण है अप्रमाण। अप्रमाण हो तो स्वयं स्वयं तत्वों से आदि श्रवण के लिए विधि करेगा और अपने श्रवण के लिए विधि हो जाएगा। पूरा पीछे ने क्या कहा था, तत्वों से आदि वाक्य श्रवण करने के लिए विधि मानेंगे, उसी विधि को श्रवण करने के लिए अन्य विधि मानेंगे तो अनवस्था स्वयं सपर निर्वाहक हो जाएगा। पर तत्वों से आदि वाक्य श्रवण करना क्या विधायक होगा, अपने श्रवण का भी विधायक हो जाएगा। पहले दूसरे वाक्य सिद्ध ही नहीं है, प्रमाण नहीं है, त्वर स्वपर निर्वाहक तो दूर उत्साहित तदीय प्रमा तदीय द्वितीय जो विधियांतर कहते हो तत्व सिद्धि श्रवण करने के लिए स्वाध्याय विधि से अन्य जो विधियांतर कहते हो उससे स्वपर निर्वाहक तो दूर उत्साहित तो प्रमाण ही नहीं। अधिगंतव्य विधे श्रवण विधेश्च अध्ययन विधि अविशेष, अधिगंतव्य विधि ज्ञान विधि श्रवण विधि विधेश्च अध्ययन विधि अविशेष, अध्ययन विधि से कोई अलग नहीं। अध्ययन विधि करो अथवा ज्ञान विधि करो, अर्थ ज्ञान के लिए विधान करो अथवा अध्ययन के लिए विधान करो, अर्थ का ज्ञान के लिए विधि करो तथा श्रवण की विधि करो, वही स्वाध्याय अध्येतव्य। स्वाध्याय अध्येतव्य विधि अध्ययन के लिए, अध्ययन फिर अर्थ ज्ञान के साथ है नहीं, अध्ययन तेज काम करना, अध्ययन विधि श्रवण विधेश्च अध्ययन विधेर अविशेष तन्न विधि अंतरायतम श्रवण, अर्थात अधिगंतव्य ज्ञान विधि और श्रवण विधि, श्रवण विधि और ज्ञान विधि अध्ययन विधि से बराबर। स्वाध्याय अध्येतव्य जो विधि है श्रवण करने के वेद वाक्य श्रवण करने के विधि, उसके अर्थ ज्ञान के लिए विधि बराबर है। तन्न विधि अंतरायतम श्रवण, जिस प्रकार यजेत सर्ग काम, ये वाक्य सुनने के लिए अन्य कोई विधि नहीं है स्वाध्याय विधि से अतिरिक्त, वही वाक्य स्वाध्याय अध्येतव्य से उसके श्रवण करना उसे अर्थ ज्ञान के लिए अन्य विधि वही है। इसी बात तत्व से आदि वाक्य श्रवण करने के लिए अर्थ ज्ञान के लिए वही स्वाध्याय विधि है, विधि अंतरायतम श्रवण है न। या तो न विधि अंतरायतम श्रवणम अतो अनपेक्षाद वाक्यादेव श्रुताद इत्यादि, इसलिए विधि निरपेक्ष वाक्य से तत्व से यदि वाक्य से श्रुताद ऐक्य ज्ञान हो जाएगा। इति तत् 29 इति ततो यथोत्तर्थ अवश्यता, यथोत्तर्थ निश्चय करना है वाक्य श्रवण से ज्ञान होगा। उक्ता अनवस्था में विवृणते, अनवस्था कैसे, यथात्मवादी वाक्यार्थ श्रुतये न प्रवर्तते विधिवाक्यमृते तद्वद् विध्यर्थश्रवणेऽपि न। यथा आत्मवादिवाक्यार्थश्रुतये न प्रवर्तते विधिवाक्यमृते, विधिवाक्यमृते आत्मवादी वाक्यार्थ श्रुते न प्रवर्तते तद्वत विध्यर्थ श्रवणे भी न प्रवर्तेत विधियांतरम बिना। आत्मवादी वाक्यार्थ श्रुते, आत्मवादी वाक्यार्थ श्रुते न प्रवर्तेत, अर्थ शब्द के उभय अर्थ शब्द वाक्य विषय, उभयत्र अर्थ शब्द वाक्य विषय, वाक्यार्थ श्रुते जो दिया ना, यथा आत्मवादी वाक्यार्थ श्रुते वाक्यार्थ का श्रवण, इसलिए अर्थ शब्द दिया वाक्य विषय, टिप्पणी भी दे दिया वाक्यार्थ श्रुते इत्यत्र विध्यर्थ श्रवण इत्यत्र च वाक्यार्थ श्रवण, आगे भी विध्यर्थ श्रवण, दोनों स्थान में अर्थ शब्द से वाक्य लेना, अर्थ अर्थ कुछ नहीं। तदैव वाक्य श्रवण से विद्याधीनत्व अनवस्था, हाँ तभी अनवस्था दोष होगी। अर्थात टीकाकार भी कहते उभयत्र अत्र अर्थशब्द वाक्य विषय आत्मवादी वाक्यार्थ श्रुत यही वाक्य के आगे अर्थ शब्द आया तो अर्थ कहेंगे तो वही वाक्य को ही लेना, अन्य नहीं। समास कैसे करना है अर्थ का लाक्षणिक अर्थ लेना पड़ेगा। वाक्य नहीं वही वाक्य अर्थ शब्द से वाक्य लेना है, अर्थ शब्द से लाक्षणिक का प्रयोग करना, अर्थ शब्द के लक्षण वाक्य में करना तभी अनवस्था दोष है। वाक्य सुनने के लिए विधि चाहिए तो वो विधि वाक्य सुनने के लिए अन्य विधि चाहिए, अर्थ के कोई मतलब नहीं। तत्त्वमसादि वाक्य का श्रवण करने के लिए विधि, विधि के बिना वाक्य श्रवण नहीं करेगा, विधि के बिना वाक्य श्रवण नहीं करेगा तो विधि वाक्य श्रवण करने के लिए और एक विधि चाहिए तभी अनवस्था। अर्थ के लिए अनवस्था नहीं, वाक्य श्रवण के लिए अनवस्था, इसलिए अर्थ शब्द से वाक्य लेना उभयत्र। तो अर्थ कैसे करेंगे श्लोक में, यथा आत्मवादी वाक्य श्रुतये विधि वाक्यमृत न प्रवर्तते तद्वत विधि वाक्य श्रवण भी विधि वाक्य बिना न प्रवर्तते। तो अर्थ शब्द से और कोई लाने नहीं, वाक्य लेना है उभयत्र अर्थ शब्द वाक्य विषय। टिप्पणी में देखो वाक्यार्थ श्रुत इसमें एक अर्थ शब्द आया, विधि अर्थ श्रवण दूसरा अर्थ शब्द आया, इतर च दोनों स्थान पर अर्थ शब्द न वाक्यम ग्राह्यम जो टीका में दिया उसका स्पष्टीकरण। अर्थ शब्द से क्या लेना वाक्य, क्यों तदेव वाक्य श्रवण से विधि अधीनत्व अनवस्थापते अनवस्था उपपदे, तभी तो अनवस्था होगा। वाक्य श्रवण विधि अधीन मानेंगे तो वाक्य के श्रवण विधि के अधीन होगा तभी तो अनवस्था बनेगी, वाक्य श्रवण विधि के अधीन होगा तभी यही अनवस्था होगी। इस अनवस्था दोष दिया, कब अनवस्था दोष है वाक्य श्रवण के लिए विधि मानेंगे तो, इसलिए अर्थ शब्द का कोई अर्थ नहीं। वाक्यार्थ कहाँ है, दूसरा में विधि अर्थ में भी अर्थ शब्द वाक्यार्थ में अर्थ शब्द वही वाक्य लेना और कुछ नहीं। नहीं नहीं सामान्य यहाँ क्या है, अच्छा वाक्यार्थ हाँ आत्मवादी वाक्य तत्वांशी वाक्य, आत्मवादी वाक्य तत्ववादी वाक्य है और विधि अर्थ वाक्य में उसके विधान करने वाले वाक्य है। विधि अर्थ मतलब विधि वाक्य, विधि वाक्य आत्मवादी वाक्य श्रवण करने के लिए जिस प्रकार विधि के बिना प्रवृत्त नहीं होता है तुम कहते हो, इस प्रकार विधि वाक्य श्रवण करने के लिए भी विधि के बिना प्रवृत्त नहीं होगा, तो विधि वाक्य के लिए और एक विधि वाक्य चाहिए तभी अनवस्था दोष है। अर्थात यहाँ अर्थ दोनों स्थान अर्थ शब्द वही वाक्य को कहेगा तो लाक्षणिक करना लक्षण करनी पड़ेगी। वो अर्थ तो ऐसे वाक्य एवं अर्थ वाक्य अर्थ करे अर्थ का अर्थ वाक्य अर्थ होता है विषय, अर्थ शब्द का अर्थ विषय, विषय कौन है वाक्य ही विषय, श्रवण का विषय वाक्य श्रवण करेगा, श्रवण का विषय क्या है जिसका श्रवण शब्द, तो वाक्य ही अर्थ होता है विषय, अर्थ शब्द का अर्थ विषय, और विषय जो यहाँ श्रवण का विषय क्या है वाक्य, इसलिए आत्मवादी वाक्यमेव अर्थ तस्य श्रवणाय, तस्य श्रवणाय वाक्य ही अर्थ, श्रवण के लिए श्रवण का श्रवण इंद्र से ग्रहण होने के लिए श्रवण इंद्र का विषय होता है वाक्य, तो वाक्यमेव अर्थ आत्मवादी वाक्यमेव अर्थ श्रवण इंद्र से तस्य श्रवणाय विधि वाक्यम बिना न प्रवर्तते, तो विध्यर्थ श्रवण विध्यर्थ का अर्थ विध्यर्थ विधि वाक्यमेव अर्थ विधि वाक्य, विधि वाक्य अर्थ उसके श्रवण करने के लिए भी विधि वाक्य चाहिए तब अनवस्था दोष। अर्थ शब्द विषय करके श्रवण इंद्र का विषय वाक्य है तो लक्षण करे अथवा अर्थ वह अपने आप आ जाएगा, लक्षण नहीं अर्थ शब्द का तो विषय, और विषय कौन वाक्य विषय, वाक्य में अर्थ तस्य श्रवण आय। तृतीय मुथापयति, तृतीय क्या है अर्थ ज्ञान स्मृति संतान, वाक्यार्थ ज्ञान स्मृति का संतान, ये आया था 27 में 16 पंक्ति में आया था। तदर्थ ज्ञान संतान है। मतम मतम वाक्योथ विज्ञान स्मृति संतानता यदि केवलोक्ति सबोद्भूत ज्ञानादर्थांतरं स्फुटम्। मतम यदि मतम वाक्योत्थ विज्ञान स्मृति संतानता केवल उक्ति सबोद्भूत ज्ञानाद अर्थांतरम स्फुटम, ये दूसरा अर्थ है, यही विधि विधि से मानेंगे। वाक्योत्थ विज्ञान स्मृति संतानता, वाक्योर्थ विज्ञान के स्मृति संतान प्रवाह, केवल उक्ति सबोद्भूत ज्ञानाद, केवल उक्ति शब्द, शब्द श्रवण से उद्भूत उत्पन्न जो ज्ञान, उस ज्ञान से अर्थांतर, क्योंकि विज्ञान क्या है, आगे स्मरण, विज्ञान जन स्मृति संतति, केवल विज्ञान से अर्थांतर, केवल उक्ति सब उद्भूत ज्ञानाद अर्थांतरम वाक्य तो विज्ञान स्मृति संतानता, यही यही विधान करेंगे। वाक्यजन्य ज्ञान से स्मृति संततिर विधेयति यदि मतम, वाक्यजन्य ज्ञान से स्मृति संतति, वाक्योथ विज्ञान स्मृति संतानता यदि, ज्ञान की स्मृति संतति विद्या जिद्मानी तत्र हेतुमा, क्योंकि अर्थांतर है, केवल उक्ति सबुद्भूत ज्ञानात अर्थांतरम, वाक्य श्रवण मात्रात तदुत्थ ज्ञान मात्रा च, वाक्य श्रवण मात्र से तदुत्पन्न ज्ञान से स्मृति संतति अर्थांतरत्वात्, स्मृति संतति अर्थांतर है, केवल वाक्य श्रवण अथवा वाक्य श्रवण जन्य ज्ञान उसे स्मृति संतति भिन्न है, जिसके लिए विधि, क्योंकि पहले दो विकल्प हो गया था ना, ये तृतीय चला है, दो विकल्प में एक ज्ञान एक सब वाक्य श्रवण, वाक्य जन्य ज्ञान और वाक्य श्रवण, ये दोनों से ये तृतीय विकल्प है स्मृति संतति अर्थांतर है, तो दोनों कारण जो पहला दो में दोष था वो दोष नहीं है, पहला दोष में वाक्य श्रवण से ज्ञान हो गया तो व्यर्थ है, और अनवस्था दोष ये दोष नहीं है, प्रथम द्वितीय विकल्प में जो दोष था दोनों से भिन्न है स्मृति संतति, तो उत्तर दोष अभाव तस्या स्फुटम विधेया विधेय विधेयता, इसे वही स्फुटम विधेय स्पष्ट है, दो दोष इसमें नहीं, जो दो विकल्प प्रथम द्वितीय में था, ज्ञान में विधि और सब वाक्य श्रवण में विधि, उसमें यह से तृतीय होने से दोष नहीं होने से यही विधेय होगा। तदुषयति सिद्धांति कहता है, नैवं साक्षाद् यथा वस्तु बोधस्येवेह संभवात् नित्यं सन्निहिते तस्मिन् तस्मृत्या किं प्रयोजनम्। तस्मिन् नित्य सन्निहिते साक्षात् यथावस्तु बोधस्येव संभवात् तस्मृत्या किं प्रयोजनम्, यह आत्मतत्व नित्य सन्निहित है, तो यथावस्तु बोध सेव संभवात् साक्षात् वाक्य से यथावस्तु बोध संभवे तस्मिन् सति ज्ञान हो गया, तस्मृत्या किं प्रयोजनम्, फिर स्मरण से क्या प्रयोजन है, तस्मिन् यह प्रत्येक होते ब्रह्मणि, तस्मिन् प्रत्येक होते ब्रह्मणि वाक्योथ विज्ञान नित्य सन्निहिते तस्मिन् तस्मिन् प्रत्यभूते ब्रह्मणि नित्य नित्यम सन्निहिते नित्यम यथा तथा सन्निहिते साक्षात् यथावत् बोधस्येव संभवात् तस्मृत्या किं प्रयोजनम्, तस्मिन् का तो प्रत्यभूत ब्रह्म में यह साक्षात् इति अपरोक्षेकरस्य ब्रह्म प्रत्यतया सदा सन्निहिते प्रत्येक रूप से सन्निहिते प्रत्येक रूप से स्थित है, वाक्य ज्ञान नाशे भी वस्तुवृत्तम अनुसृत्य साक्षात बोध संभवात। वाक्यजन्य वृत्ति नाश होने पर भी साक्षात बोध है, अज्ञान निवृत्त होने पर साक्षात बोध संभवात। आत्मने स्मृतेर अफलत्वात्, आत्म विषय स्मरण का कोई फल नहीं, तसंतति न तसंतति विधेया, इसे श्रुति संतान का विधान व्यर्थ है। हाँ, ज्ञान होने के बाद ना, होने के बाद नहीं, एक तो नष्ट जो होता है जब प्रतिबंध रहित है, पहले से संशय विपर रहित है, पहले नष्ट हुआ संशय विपर नष्ट हुआ, बोध से अज्ञान निवृत्ति हो गई। अज्ञान निवृत्ति होने पर बाकी आगे जो बाधित अनुवृत्ति है, बाधित अनुवृत्ति से बाधित ज्ञान भी नष्ट हो गया और बाधित के संस्कार भी रहेगा, ये सब बाधित होने के बाद संस्कार रहेगा उसका। नहीं नहीं वो हाँ हाँ वो तो अपरिचय तो है होगा, नहीं अपरिचय करने के लिए वहाँ मानस प्रतिज्ञा नहीं है, नहीं वो तो स्वयं प्रकाश होने के कारण अज्ञान आवरण हट गया तो फिर आगे हमेशा ही अपरिचय सकृत विभातम मन के लिए नहीं, स्वयं प्रकाश होने से अपरिचय। अब परमात्मा को अपरिचय मानेंगे तो मानेंगे तो फिर वृत्ति होगी। और वाक्य पहले श्रवण क्या था उसका श्रवण, तब जन्य स्मरण होकर वृत्ति होगी। यदि अपरिचय है तो उसके लिए वृत्ति चाहिए, वृत्ति होने के लिए प्रमाण चाहिए, प्रमाण अलग सुनने का नहीं, पहले श्रवण क्या है उसका स्मरण होगा, उसी से ब्रह्माकार वृत्ति, वृत्ति का विषय होगा। ब्रह्माकार वृत्ति होने कोई आपत्ति नहीं, वो स्मरण नहीं करें किंतु प्रमाण का स्मरण होगा, तत्व से वाक्य का श्रवण होगा, तजन्य वृत्ति होगी, वृत्ति का विषय होगा। जैसे हाँ वाक्य द्वारा प्रमाण से होगा, स्मरण स्मृत वाक्य, वाक्य तत्व श्रवण क्या है उसका स्मरण तो रहेगा, तद तो ब्रह्माकार वृत्ति, तब से जिस प्रमाण से ब्रह्माकार वृत्ति होती वही वाक्य का श्रवण स्मरण होता है, तब से ब्रह्माकार वृत्ति, वृत्ति का विषय वृत्ति तो होगी। अंतकरण वृत्ति जो मन के द्वारा आप कहते हो ना, वही मन के द्वारा वृत्ति है, मन के द्वारा मतलब वृत्ति के द्वारा। और वृत्ति होने पर कहेंगे तो मानस प्रत्यक्ष को वाचस्पति कहते हैं, किंतु यहाँ प्रमाण से होने से उपनिषद वाक्य प्रमाण से ज्ञान प्रत्यक्ष अज्ञान नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा तो फिर स्मृति क्यों करने क्या जरूरत है। वो तो एक मत है ना, ज्ञान होने के बाद अज्ञान अपसारण होता है, अपसारण होता है फिर जितने भी ज्ञान होगा इतने बार अपसारण होगा, एक मत है ना। यदि आवरण नहीं रहेगा तो फिर कभी जो वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, वृत्ति किस लिए आवश्यक, आवरण निवृत्ति के लिए, आवरण निवृत्त हो गया तो फिर और क्या किसके लिए करना है, वृत्ति नहीं है मन की क्या जरूरत है, स्वयं प्रकाश ब्रह्म हमेशा रहेगा। हाँ यदि बाधित अनुवृत्ति मानेंगे तो छोटी, बाधित अनुवृत्ति नहीं मानना तो आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रकाश ब्रह्म हमेशा ही रहेगा। और वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान हुआ था, वृत्ति का भी प्रकाश हुआ था साक्षी के द्वारा, प्रकाश हुआ तो स्मरण होगा। जैसे साक्षी के द्वारा सुख दुख अनुभव होता है उसके लिए वृत्ति ज्ञान अंतकरण वृत्ति नहीं है, साक्षी द्वारा प्रकाश होना फिर आगे सुखों का स्मरण होता है ना, नहीं साक्षी ज्ञान का स्मरण होता है तो ब्रह्माकार वृत्ति का भी साक्षी भाष्य होने से उसका स्मरण होगा तो हम ब्रह्म निश्चय रहेगा। तो स्मृति संतति की आवश्यकता नहीं है अज्ञान निवृत्ति के लिए, आगे स्मरण नहीं होगा या ज्ञान नहीं होगा इसके लिए नहीं, स्मरण होने कोई आपत्ति नहीं, स्मरण तो होगा ही। देहादि जो चित्त विपास आदि कारण व्यवहार करता है तो हटा तो अपने स्मरण स्वरूप स्वरूप स्थिति स्वर्णपस्मृति स्मृति लब्धा माया, यहाँ अर्जुन कहता है ना, यह नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चात तत्व स्मृति, मोह निवृत्त होने से स्मृति होने में कोई आपत्ति नहीं। किंतु स्मृति यहाँ क्या करते हैं, अज्ञान निवृत्ति के लिए स्मृति संतति चाहिए, उसका निराकरण किया। तो स्मृति संतति की आवश्यकता नहीं, ज्ञान से नष्ट हो गया, स्मृति की आवश्यकता नहीं। अपन हाँ हाँ इसी प्रकार भी जब होता है समाधि स्थित होता है तो मन के द्वारा नहीं होता है, और यहाँ जो वृत्ति के द्वारा हुआ तो वृत्ति के द्वारा होगा तो बाधित अनुवृत्तियाँ अंतकरण रहेगा वृत्ति के द्वारा होगा, क्योंकि आगे व्यवहार करता है तो मन तो रहता है, मन से व्यवहार होता है, जो व्यवहार करता है तो मन से ब्रह्माकार वृत्ति भी होगी। वृत्ति होने के लिए वहाँ स्मृत वाक्य से अथवा मन संस्कार से होगा, संस्कार से स्मरण भी होगा। प्रतिबंध वाले के लिए स्मृति संत नहीं नहीं नहीं होगा, प्रतिबंध होने पर वृत्ति नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति वो नहीं हुआ, प्रतिबद्ध नहीं हुआ तो प्रतिबंध निवृत्ति के लिए श्रवण मनन फिर करता रहेगा, श्रवण मनन निदर्शन होगा। तो ब्रह्माकार वृत्ति उसमें दो मत है ना, एक है वृत्ति से अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, होने पर भी प्रतिबंध कौन से निवृत्त नहीं हुआ, वो अपरोक्ष जैसे लगता नहीं, इसलिए कहीं परोक्ष शब्द कहते हैं। अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है संशय भी पर रहने पर, संक्षिप्त आदि कहेंगे हैं भर्ष दृष्टान दे करके, अपरोक्ष होने पर भी संशय भी पर रह सकता है, ये प्रतिपादन करते हैं। तो अपरोक्ष होने पर भी अपरोक्ष से नहीं लगता, इसलिए परोक्ष शब्द प्रयोग करते हैं। ये इसमें आया था सिद्धांत बिंदु की व्याख्या में, क्या रत्न नहीं सिद्धांत बिंदु की व्याख्या है, सिद्धांत बिंदु की गौड़ ब्रह्मांडी न्याय रत्नावली, न्याय रत्नावली ना, सिद्धांत बिंदु आया नहीं था गौड़ ब्रह्मांडी, उसका नाम सिद्धांत लेसा नहीं, वो तो उसकी टीका न्याय रत्न वाली टीका में आया था, अपरोक्ष होने पर भी अपरोक्ष नहीं लगता है, इसे परोक्ष शब्द कह देते हैं। वहाँ जो नहीं परोक्ष किस होगा तो पर अपरोक्ष परोक्ष तो भ्रांति होगी, और अन्य ग्रंथ में सर्वत्र सिद्धांत संक्षेप सारिका में तो स्पष्ट करेंगे, ज्ञान होता है किंतु संशय विपर्य युक्त ज्ञान, संशय विपर्य हो सकता है अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी, तो इसे मतलब उसके अनुसार ओ ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान हुआ, होने पर ही प्रतिबंधक है तो अभी अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, तो नहीं होता तो फिर एक पक्ष में विधि नियम विधि मानते हैं, एक पक्ष में नियम विधि मानते हैं तो नियम विधि से ले पाक्षिक कब जब विस्मरण होने से चित्त पिपास एकान इधर प्रवृत्त हो गया बाह्य मुख से निवृत्ति करने के लिए, ऐसे नियम विधि के पक्ष, और सामान्य विधि नहीं आवश्यक नहीं, अभी विधि का निराकरण करते सामान्य ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी तो विधि की आवश्यकता नहीं, नहीं नहीं हाँ वो कोई जरूरत नहीं, विधि आवश्यकता नहीं। दृष्ट जो जहाँ प्रत्यक्ष सामर्थ्य सूक्ष्म वस्तु के लिए श्रवण मनन कारण साक्षात्कार के लिए षड़ ज्यादा साक्षात्कार के लिए, इसलिए अनुवाद होता है तो विधि नहीं, प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ को कथन करने से अपूर्व बोधक नहीं, उनसे विधि नहीं है। 32 हो गया ना, बत्तीस पूरा हो गया ना, 33 वाक्योथ ज्ञान उपसर्जन स्वरूप ज्ञान आदवा तद उपसर्जन वाक्य ज्ञान आदवा अज्ञान तज्जाध्वस्ते तदर्थम स्मृति संतति विधेयक इति चिन्हित। हाँ पूर्व विषय कहता है वाक्योथ ज्ञान उपसर्जन स्वरूप ज्ञान अथवा वाक्यर्थ ज्ञान उद्भवा, वाक्यर्थ ज्ञान है उपसर्जन से में स्वरूप ज्ञान स्वरूप शुद्ध स्वरूप, इससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अर्थात तद उपसर्जन वाक्य ज्ञान अथवा स्वरूप उपसर्जन हो जाए वाक्य ज्ञान होगा, इतने मात्र से अज्ञान तजस्य तजानाम अध्वस्ते निवृत्त नहीं होगी। पहले स्वरूप ज्ञान तो है ही, अरे वाक्य जन ज्ञान हुआ। अब इसमें कौन मुख्य कौन गौण है, दो विकल्प क्या, वाक्य तो ज्ञान है उपसर्जन से में, ऐसे स्वरूप ज्ञान से अज्ञान अज्ञान जो की निवृत्ति नहीं होगी, अर्थात स्वरूप ज्ञान उपसर्जन होकर वाक्यार्थ ज्ञान से अज्ञान जी की निवृत्ति नहीं होगी। तदर्थम अज्ञान निवृत्ति के लिए अज्ञान अज्ञान तज ध्वस्ति के लिए स्मृति संतति विद्या इति चेत नेत्या अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धश्चेन ममारयः निष्फलेषु वित्तुन्नाङ्गो नङ्क्षति इत्यति दुष्करम्। पाशुपत्रास्त्रेण विद्धश्चेत अभी यह न ममार, जो मरा नहीं निष्फलेश वित्तनांग नक्षति ताति दुष्करम वक्तुम, जे फल रहित ईशु बाण से मर गया, पाशुपत्र से नहीं मरा, पहले वाक्यजन्य ज्ञान सर्वज्ञान इससे नष्ट नहीं हुआ, और प्रमाणजन्य ज्ञान से नष्ट नहीं हुआ, ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, और स्मृति से निवृत्ति हो जाएगी। चेत शब्द अवधारणे विधश्चे न मरा, विध यदि नहीं मरा तो इससे कैसे न मर जाएगा। क्रिया पदाद ऊपर ही संबंधित है, न ममार एव पाशुपतास्त्र ने विध विधर, यह न ममार एव जो नहीं मरा तो उसे कैसे मर जाएगा। ईश्वर निष्फलत्व पत्रहित न वेगहीनत्व, ईश्वर निष्फल मतलब उसमें आगे पत्र नहीं, तो पत्रों से वेग से जाकर के मारता है, वेगहीनत्व नैश्चित्य रहितम लोह शून्यतमा, दो निष्फलत्व का अर्थ पत्र रहते न वेगहीनत्व नैश्चित्यम तीक्ष्णता नहीं, अथवा लोह उसमें नहीं है, लोह शून्यतम लोह शून्य लोह रहेगा तो अधिक कष्ट होता है, निकलता नहीं, अतीक्षण नहीं पत्र नहीं होने से, अथवा वेग नहीं, इस प्रकार इसे बारण से वित्तनांग वित्तनत्व अंग से व्यथितत्व अंग व्यथित होकर के मर जाएगा। इसमें क्या प्रमाण है, प्रबुद्धे युद्धे प्रवृत्त शत्रु अपरधिशम आलक्ष्य, युद्ध में शत्रु प्रवृत्त है उसको हरा नहीं सकता है, अपरधिशम आलक्ष्य पाशुपत अस्त्र प्रयोग कर लिया, प्रयुक्त पाशुपत अस्त्र तेने विद्धोपि वो नैव प्राणान अजहात, प्राण त्याग नहीं किया, सपुन शराभाषण ताड़ित सन अपहास्य थे प्राणन, शराभाष्य ताड़ित होकर के प्राण छोड़ देगा, ये तो असंभावित इदम असंभव तथा न प्रमाण ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्ति किंतु तदे स्मृति संतानाद अमानाद यदि दुसंपादन, प्रमाणजन्य ज्ञान से तो ध्वस्त अज्ञान नहीं हुआ, उसके स्मृति प्रवाह से जो कि प्रमाण नहीं, स्मृति से मर गया ये दुसंपादन ठीक नहीं। किंच असंसारी आत्मज्ञान स्मृति संतान विधेय, संसारी आत्मज्ञान स्मृति संतान हुआ, असंसारी आत्मज्ञान हुआ था पहले, असंसारी जो आत्मा तद ज्ञान उसके स्मरण संतान था, संसारी आत्मज्ञान नाद्य तस्य विधि विरोधात्, विधि विरोधात् मत्वा द्वितीय दुसहितुं सर्वस्य चैतन्य व्याप्तिम साधयति। असंसारी आत्मज्ञान स्मृति संतान तस्य विधि विरोधात्, विधि जब करेंगे तो असंसारी आत्मज्ञान कैसे, विधि तो संसारी आत्मज्ञान हो, असंसारी आत्म की विधि नहीं, विधि का विरोध है, इसलिए अब यदि द्वितीय कहेंगे संसारी आत्मज्ञान संसारी के आत्मा के ज्ञान विधि सर्वस्व चैतन्य व्याप्ति साधित अपि अपि प्रत्यक्तम हो नित्यं भास्व चैतन्य बिंबितम बुद्धि तद्वृत्तेश्चैव तप्तायो विस्फुलिंगवत्। प्रत्येकतम नित्यम भास्व चैतन्य बिंबितम, नित्य ही प्रकाशमान चैतन्य विमित प्रत्येकतम अज्ञान बुद्धि तद्वृत्तश्च बुद्धिवृत्ति सब चैचित प्रतिम्ब युक्त है। तपता है विस्फुलिंगवत तपता है विस्फुलिंग के साथ सब चैतन्य व्याप्त है। अपि शब्द दर्शित विकल्प द्योतक ये जो विकल्प दिया है अलग अलग जितने से हो सब अपि प्रत्येकतम नित्य प्रत्येक नित्यम चैतन्य बिंदी भाष्य चैतन्य बिंदितम प्रत्येक आश्रय विषय अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञानम जगत मूल कारणम सदैव अपरोक्ष चैतन्य व्याप्ति मित्यर्थ ये प्रत्येकतम नित्यम भास्व चैतन्य बिंबितम होती भास्व चैतन्य प्रकाशमान चैतन्य से प्रतिबिंबित है बिंबितम प्रतिबिंबित युक्त होता है। ये प्रत्येकतम प्रत्येकतम क्या है प्रत्येक विषय प्रत्येक आशय अभी प्रत्येक आशय विषय प्रत्येक प्रत्यात्मा है जिसका आशय विषय ऐसा जो अनादि अनिर्वाच्यतम अज्ञान मूल कारण सदैव अपरोक्ष चैतन्य व्याप्तम जो नित्यम भास्व चैतन्य भास्वतंत्र अपरोक्ष स्वयं प्रकाश चैतन्य से संबद्ध है व्याप्तम बिंबितम कारणवत कार्याना भी जैसे अज्ञान व्याप्त हुआ प्रत्येक अज्ञान इसी प्रकार बुद्धि वृत्ति ये भी चैतन्य व्याप्त है। कारण के समान कार्यमपि सर्व कारणवत कार्याना भी बुद्धियादिना भी तद्व्याप्ति चैतन्य व्याप्ति बुद्धि तद्वृत्तेश्चैव तप्तयो विस्फुलिंग के समान तयो चैतन्य व्याप्त क्रमण दृष्टान्त तप्त तप्ता में क्या है लौह अग्नि से व्याप्त हुआ उसे चिन्हगार निकलती है तो वो भी अग्नि से संबंध लौह यदि अग्नि से संबंध व्याप्त हो गया वहाँ से जो चिन्हगार निकलेगी वो भी लौह अग्नि से व्याप्त तप्त अयो विस्फुलिंग दृष्टान्त से अज्ञान अज्ञान कार्य सर्व चैतन्य व्याप्त है दृष्टान्त असंसार आत्म संसार का यहाँ जब विधि जिसके लिए है वो संसारी आत्मा के लिए विधि असंसारी आत्मा के लिए विधि संसारी है और संसारी के लिए जो विधि कहते हैं विधि कहते हैं अभी यहाँ जो कुछ होता है सब चैतन्य से व्याप्त है तो अज्ञान अज्ञान बुद्धिवृत्ति सब चैतन्य व्याप्त है तो जो बुद्धिवृत्ति ज्ञान हो इसके लिए आगे कहेंगे बुद्धिवृत्ति बुद्धि अज्ञान सब चैतन्य से व्याप्त है। चैतन्य व्याप्तन से पहले जो ज्ञान हुआ उससे अज्ञान की निवृत्ति होगी बुद्धि व्याप्त अज्ञान अज्ञान से वृत्ति से तो अब ये कहेंगे आगे बुद्धियादिनाम उक्त चैतन्य व्याप्त स्मृति अनपेक्षित फलित इतिहा बुद्धियादि में चैतन्य व्याप्ति होने से स्मृति की अपेक्षा नहीं है इति फलित प्रागपीति प्रागप्यनात्म संपातात् प्रतिचैवाप्तमेयकम् जन्मनेवाखिलं ज्ञानं फलवत् किमपेक्षते प्रागप्य अनात्म संपातात् अनात्म संपाते के पहले प्रतिचैव आप्तमेकम् आप्तमेयम् येन ज्ञानम् ज्ञान के आप्तमेकम् ज्ञानम् जन्मनेव अखिलम् फलवत् किम् ज्ञानम् फलवत् किम् अपेक्षते ज्ञानं सब फलवत् है और की अपेक्षा क्या है जन्म ज्ञान मात्र उत्पत्ति से सब अनात्मा आत्म से व्याप्त है और किसकी अपेक्षा है क्या करना है स्मृति करने के क्या करने का है मतलब पहले से ही ज्ञान से व्याप्त है सब कुछ ठीक है। हमें देखो सर्वमपि बुद्धिवृत्ति रूपम ज्ञानम अनात्माकार भजनात् प्रागपि अनात्माकार घटपटाकार होने के पहले भी जन्म मात्रात् प्रत्येगात्मा नैव सावलंबनम सालंबनम अपरोक्षम प्रत्येगात्मा आलंबन अपरोक्ष हेतन न आत्मसरणापेक्षम अनात्माकार भजनात् ऊर्ध्वमपि आत्मसरणापेक्षम क्योंकि आत्मस्मरण की अपेक्षा कब है? अनात्माकार भजन चिंतन करता था आत्मस्मरण, पहले ही आत्मस्मरण व्याप्त है, इतने आत्मस्मरण की अपेक्षा अनात्माकार भजनात ऊर्ध्वम भी, अनात्माकार होने के बाद में भी वो भी आत्मस्वरूप व्याप्त है, सभी सेम प्रत्यय चैतन्य व्याप्तम है वो, इसलिए न अन्य अपेक्षा, अन्य अपेक्षा है ही नहीं, आत्मचैतन्य व्याप्त बुद्धि बुद्धि हमेशा ही है। आत्मज्ञान है विशेष माह, आत्मज्ञान विशेष क्या है? मात्रादि व्यवधान न यथा न्यत्रमिते हे फलम फलत्वगते रेव न तथे आत्मदर्शने। मात्रादि यथा अन्यत्र मात्रादि व्यवधान न मिते फलम, वो फल ही अवगति है, फल तो अवगति रेव फल ही अवगति है, न तथा यह आत्मदर्शन, आत्मदर्शन इस प्रकार फल कुछ मात्रादि व्यवधान कोई फल नहीं, प्रमाणादि व्यवधान अन्यत्र स्तंभादो अनात्मनि मातृमेयादि व्यवधान न मान फल स्फुरण, प्रमाण फल स्फुरण होता है मातृ प्रमाण प्रमेय व्यवधान, नैव आत्मज्ञाने तद व्यवधान तत्सिद्धि, आत्मज्ञाने प्रमाण प्रमेय व्यवधान न स्फुरण सिद्धि नहीं, क्योंकि स्वरूप अवागत रे व फल, जो स्वरूप अवगति ज्ञान स्वरूप वही तो फल है, वो फल पहले से है, केवल अज्ञान आवरण निवृत्ति करने के लिए हुआ, और स्फुरण स्फुरण होता है अवगति, अवगति स्फुरण तो स्वयं प्रकाश स्फुरण पर है ही, वही फल है, अन्य कोई फल है ही नहीं, क्योंकि फल व्याप्ति करते जड़ में अज्ञान घट ब्रह्म घटागर वृत्ति होने से फिर फल का संबंध घट के साथ अनात्म है, यहाँ तो ब्रह्म स्वयं फल रूप अवगति ज्ञान ही है। स्वरूप अवगति फल है, विषय संबंधात पूर्व बुद्धि तद्वृत्ति नाम चैतन्य व्याप्तावपि, अभी शंका करता है पूरे विषय संबंध घट आदि के साथ संबंध के पहले बुद्धि वृत्ति में चैतन्य व्याप्त थे, न ऊर्ध्वम तद्व्याप्ति विषय संबंध नहीं अनाकांक्षत्वाद, विषय संबंध निराकांक्ष हो गया, आगे बुद्धि वृत्ति में चैतन्य व्याप्ति नहीं, इति आशंका है खेती कपूर नैव सन् कुंभो द्रव्येर नानाविधेर युतिम वियोगं वा यथा गच्छेत् चैतन्यदा तथा धियः। यथा कुंभ खपुन्न एव सन् नानाविधेर द्रव्येर युतिं वियोगाम्बा गच्छेत् यथा गच्छेत् तथा धियः चैतन्य चैतन्यद्धा भवति गच्छेत्, बुद्धि सब जितने चैतन्यद्धा चैतन्य से प्रकाशित होकर चिदा चिदाभास विशिष्ट होकर के प्रवृत्त होते हैं। कौन सा ध्येय? हाँ घटा बुद्धि, बुद्धि के वृत्ति ध्येय तो बुद्धि है, बुद्धि होते तत्ताकार बुद्धि वृत्ति चैतन्यद्धा है, बुद्धि बुद्धि वृत्ति दोनों लेना ठीक है। हमें यथा कुंभो नवव्याप्त एव दध्यादि भी संयोग विभाग अनुभवति, नवव्याप्त है दध्यादि उसमें रखे संयोग विभाग प्राप्त नहीं, नवसा कदाचित अव्याप्त आकाश तो व्याप्त है, तन कुंभ संभवति तस्यापि तथैव अव्यापकत्व प्रसंगात, नहीं तो कभी संभवता नहीं होता है तो अव्यापक हो जाएगा, तथा बुद्धेश तद्वृतेश्च स्वचैतन्य व्याप्ता सदैव विषय सह संयोग विभाग प्रतिपद्यन्ते, इसलिए बुद्धि वृत्ति जो विषय के साथ संबंध होते हैं चैतन्य व्याप्ता होकर के ही बुद्धि बुद्धि वृत्ति विषय साथ संबंध संयोग विभाग प्राप्त करेंगे, नहीं क्वचित अभी चिद अव्याप्त किंचित अस्ति, चिद अव्याप्त नहीं है चिद व्याप्त है ही, तो हमेशा बुद्धि वृत्ति चिद व्याप्त ही है। सर्वस्य सर्वदा अपरोक्ष चैतन्य व्याप्तत्वे भी प्रकृति किम जातम, सारे अपरुष चैतन्य व्याप्त हो तो क्या हुआ? तदा तस्मात् तस्मादावृति पक्षे भी स्वतस्त सिद्धितो विधि ना पूर्व कस्यदि दत्र। अच्छा ना पूर्व कश्चिदत्र स्या दतो एवा दत एवा परोपिन तस्मात् आवृत्ति पक्षे भी सतत स्वत सिद्धितः न अपूर्व विधि कश्चित् अत्र स्यात्। अतएव अपूर्वपि न अपूर्व विधि नहीं, अतएव अपर नियम आदि भी नहीं है। आगे अपूर्व विधि नहीं, नियम नहीं। तस्मात् उत्तर न्याय न सर्वस्य अपरुक्षचित् व्याप्तिर् अपरुक्ष चेतन व्याप्त वस्तु ज्ञान स्मृति संततिर् विद्या इति पक्षे भी वस्तु ज्ञान स्मृति संत विद्या इति पक्षे भी विधि में ना तस्य सिद्ध है, विधि के बिना सिद्ध है। न तत्र अपूर्व विधि नहीं है प्राप्तत्वादेव, न तत्र नियमादि विधिरपि विधि अपूर्व विधि नहीं, नियम परिसंख्या विधि नहीं। सर्वस्य विधिर अप्राप्तांश अनुपातित है, क्योंकि नियम परिसंख्या जो हो अप्राप्तांश का विधान करेगा, अप्राप्तांश अनुगामी विचार आरंभ दिखाया है। इसे नित्य प्राप्त होने के कारण अन्य कोई विधि है नहीं। ओम।